Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş. Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bu hafta ve önümüzdeki hafta dikkat çekmek istediğim konu sürdürülebilirlik olacak. Bu kavramın altını doldururken de öncelikle sosyal sorumluluk projelerine dikkat çekmek istiyorum. Bu projelerden biri de Yuvam Dünya platformu. Benim çok önemsediğim bir platform. Belki dinleyicilerimiz, sizler sosyal medyada bu platformu takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. Ama iklim krizine dikkat çeken bir platform olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden çok önemsiyorum. Bugün bu platformu Kıvılcım Kocabıyık ile sürdürülebilirlik ve iklim krizi bağlamında konuşmaya çalışacağız. Kıvılcım Hanım'ı birazdan yayına alacağım, ancak öncelikle son günlerde uluslararası medyayı meşgul eden, ülkemizde de haber olan Tonga volkan patlamasına değinmek istiyorum. Nedenine gelince, patlama sonrası ortaya çıkan gazlar atmosferde beklenenden çok daha fazla yükseklere çıktı ve bu durum içinde olduğumuz küresel ısınmanın bir etkisiydi esasında ve iklim krizi içinde olduğumuzun da net bir kanıtı olarak karşımıza çıktı. Patlamanın farklı etkileri oldu elbette ama bu bahsettiğim durum altını çizmek istediğim bir mevzuydu. Çünkü bu şekilde gazların yükselmesi atmosferde sera etkisinin, özellikle sera etkisinin daha net bir şekilde hissedilmesini ve içinde olduğumuz iklim krizine de pozitif bir geri bildirim sağlamasıyla bu iklim krizini daha fazla hissetmemize, ısınmayı daha fazla hissetmemize neden olacak bir durum olarak açıklanıyordu. Biyoçeşitlik krizi ve iklim krizi etkisini net bir şekilde hissettirerek hayatımıza her geçen gün daha fazla giriyor. Bunu bu şekilde deneyimliyoruz, görüyoruz ve bu tür volkan patlamaları da belki artık iklim krizi içinde olduğumuzun bir kanıtı olarak karşımıza çıkabilir. Ben lafı çok uzatmayayım. Bu giriş sonrası Kılcım Hanım'ı çok bekletmeden yayına almak istiyorum. Merhaba Kılcım Hanım, hoş geldiniz. Davetimi kabul ettiniz, geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sizi ve Yuvam Dünya platformunu tanıyabilir miyiz ben sorulara geçmeden önce? Tabii Utku Bey. Yuvam Dünya aslında iklim krizi konusunda duyarlı insanların bir araya gelmesiyle oluşmuş bir dernek. Biz Yuvam Dünya'yı biraz daha yeni nesil bir dernek diyoruz. Biraz yapış ve İşleyiş süreçlerimiz daha farklı. Ben de bu bir araya gelen insanlardan biri olarak küçük yaşlardan itibaren kendimi ailemin içinde olduğu sivil toplum çalışmalarının içinde buldum. Evet. İlk bu konulara girişim gerçekten 6-7 yaşlarında olmuştu. Sonrasında biraz daha küçük bir şehirde büyüdüğüm için orada büyüyenler anlar daha çok sivil toplum çalışmaları içinde oluyor insanlar ister istemez. Ben de aynı şekilde böyle yaşayarak bunu bu hale getirdim. İklim krizi konusundaki kişisel farkındalığım ve konunun aciliyetini anlamam ise 12 yıl önce tarım ve gıda alanlarında çalışmaya başlamamla gerçekleşti. Afyon'da bir çiftliğimiz vardı ve aslında baktığımda Anadolu coğrafyasının bu krizi uzun zamandır deneyimlemeye başladığını ve çiftçilerin bunun gayet farkında olduğunu gördüm. İklim krizini keşfettikçe bu sorunu anlatmanın, başkalarına aktarmanın zorluklarını görmeye başladım. Aynı zamanda da anne oldum bu dönemde ve bu hani kaygılarımı arttırdı diyebilirim size. Diğer yandan da konunun herkes tarafından bilinmesi gerektiğini ve bu konunun daha fazla konuşulması gerektiğini daha güçlü şekilde hissediyordum. Evet, belli bir kesim çok konuşuyorduk. Hani çözümü için çabalayan kesim var. Ama bir diğer yandan çoğunluğun görmediği, konuşmadığı, hatta konuşmak istemediği bir konu bu. İnsanlığın tüm tarihi boyunca karşılaştığı en dramatik, belki de en tehlikeli konudan bahsediyoruz. Hepimizin geleceğini belirleyecek bir şey bu ve bu yüzden de ben de haberdar olmanın ötesinde harekete geçmenin gerektiğini kalbim ve zihnimin derinliklerinde hissettim. İşte bu şekilde Yuvam Dünya'yı kurduk. Konu hakkında öne gelen bilim insanlarını, çok iyi iletişimcileri, sanatçıları, yeni nesil aslında iş liderlerini, bazıları bunların köklü gruplar, bazıları çok daha yeni startuplar, ama bakış açısı, bu konuya bakış açıları net. Hep beraber buluştuk ve İçimizde sivil toplum gönüllüleri, tabii aktivistler de var ve bütün bu insanlar bir araya gelerek iklim krizine karşı kolektif bir hareket yaratma amacıyla birleştik. Dünyaya zarar veren her şey aslında insana da zarar veriyor. Hem de sadece tek yönden değil, iklim krizi aynı zamanda toplumsal adalet, güvenlik, ekonomi, sağlık ve kültür krizi, var olan eşitsizlik ve sorunları katlayarak çoğaltıyor. Hepimiz görüyoruz zaten bunu. Bunun için de kolektif bir mücadele kesinlikle gerekiyor. Bu yüzden de Yuvam Dünya hani aslında tam misyonunda da bu var. Süper, çok güzel. Ya bundan sonra şimdi ilk soruma da geçmek istiyorum. Hani yaşadığımız gezegenin kaynaklarını genel olarak böyle har vurup harman savuruyoruz. Ve bu durumda biyoçeşitlik kriziyle kendini gösteriyor öncelikle ve bunun devamında da tabii ister istemez iklim kriziyle karşı karşıyayız. Tabii burada hemen bir parantez açarak Yuvam Dünya'nın da önderliğinde çıkan kitapların çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi iklim değişiminin, iklim krizinin ABC'si diye bir kitap çıktı. Evet. Bir çizgi roman gibi ama ben hemen alıp kendi üniversitedeki öğrencilere bile bunları öneriyorum çünkü basite indirgeyip nasıl anlatırsak bunları hem biyoçeşitlik krizine hem iklim krizine doğru dikkat çektiğimizi düşünüyorum. Yine karbon ayak iziyle ilgili Muz Ne Kadar Kötüdür kitabı da çok başarılıydı. Bu konuda da tebrik ediyorum sizleri. Şimdi bu noktada siz bu baktığınız perspektifte sürdürülebilirliği nasıl tanımlıyorsunuz? Kendi perspektifinizde neler söylersiniz? Yani iklim krizi en temelde kuşaklar arası bir adalet sorunu. Sürdürülebilirlik kavramına baktığımızda da aslında tam da aynısını karşımızda görüyoruz. Bu her zaman hani konuştuğumuz, en bildiğimiz ve kabul ettiğimiz hani Birleşmiş Milletler'in raporunda dile getirilen sürdürülebilirlik tanımına baktığımızda da gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinden ödün vermeden günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan bir gelişme olarak gözüküyor sürdürülebilirlik. Evet, evet, aslında ikisinin bağlantısı çok net. Evet. Açık şekilde görüyoruz ki sürdürülebilirlik ve onun önündeki en büyük meydan okuma olan iklim krizi kuşaklar arası bir adaletsizlik yaratıyor. Yani bugün yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz, kullandığımız araçlar maalesef aslında net bir şekilde bizden sonra gelecek nesillerin paylarından çalıyor. Sürdürülebilir kalkınma işte tam bu yüzden bugünü ve yarını, bugün yaşayan nesilleri ve gelecek kuşakları bir arada düşünmeye çalışan bir teori ve pratik diye düşünüyorum ben. Peki yani şu an gezegene verdiğimiz zararın en önemli ölçütlerinden biri de karbon ayak izimiz. Karbon ayak izimizi azaltmak, sürdürülebilir bir dünya için bu süreçte neler yapmalıyız? Yani yine sizin çıkan yayınlarınızdan da hareketle bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani sizin gerçekleştirdiğiniz çalışmalar kapsamında neler söylersiniz? Aslında burada en önemli nokta her birimizin elimizden geldiğince atabildiği kadar adım atması. Hayatımızda yer alan alışkanlıklar, eşyalar, işte aldığımız hizmetlerin her biri farklı oranlarda sera gazı salımı gerçekleşmesine neden oluyor. Bu süreci anlamak isteyenlere sizin de dediğiniz gibi bu Yuvam Dünya'nın ilk kitabı olan Muz Ne Kadar Kötüdür'ü öneririm kesinlikle. Çünkü hiç aklımıza gelmeyecek konulardan bile hani nasıl bir sera gazı salımı yarattığımızı net bir şekilde orada ben gördüm en azından. Güzel bir rehber kitap bence Muz Ne Kadar Kötüdür. Hem de bunu eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Bireysel karbon ayak izimizin farkında olmak, azaltmak hepimizin odağında olması gereken bir çaba. Bu da bir net. Nasıl seyahat ediyoruz? Ne gibi tüketim alışkanlıklarımız var? Beslenme düzenimiz nasıl? Bunlar hepsi karbon ayak izimize yönlendiriyor bizi. Tabii her birinin hesaplama yöntemi var ve şimdi tam da bu konuyla ilgili biz iz bırakmayanlar diye bir app çıkartıyoruz. Bu app'te hem karbon ayak izimizi hesaplayacağız. Çünkü aslında ne zarar verdiğimizi böyle matematiksel olarak da görmeden hani evet ben bir şey yapmıyorum diyebiliyorsunuz ama bu da bir baktığınızda bunu gerçekten hani hesapladığınızda o çarpıcı şekilde nerede aslında fazla yoğunlaşma var onu görüp ona göre aksiyonlar almak çok daha kolay oluyor. Bu app sizi hem de aksiyonlara da yönlendirecek. Aynı zamanda bu konularla ilgili ilham verici haberlere de ulaştırabilecek. Bir taraftan da sizi karbon ayak izinizi de nötrlemenizi de sağlayabilecek. Biz bu sene bir de şey hazırladık. İklim dostu yaşam rehberi hazırladık. Hatta bunu İstanbul'da on binlerce metrodan tramvaya, işte havaalanlarından İstanbul'un en büyük meydanlarına, on binlerce alan yerde tüm İstanbullularla paylaştık. Tam hayatımızda böyle hani ben ne yapabilirim dediğiniz yerde çok güzel ipuçları olan, web sitemizden de buna ulaşabilirsiniz, çok güzel ipuçları veren bir rehber oldu bu. Şimdi de iklim dostu okul rehberini hazırlıyoruz. Tam bir ay sonra da iklim dostu şirket rehberi çıkıyor. Hem çocuklar için hem yetişkinler için. Aynen öyle ve bu okul rehberini de çocuklarla beraber hazırlıyoruz. Hani birçok okul, karma, devlet okulları, özel okullar, evet, farklı farklı okullardan bir karma yaptık. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin bir araya gelerek, hatta üniversite öğrencilerinin de bir araya gelerek, tartışarak, böyle çalışmalar yaparak şimdi yavaş yavaş sona doğru ilerliyoruz. O da herhalde Ocak ayının sonuna doğru iklim dostu okul rehberi de çıkacak. Ama kişisel tarafta birkaç örnek tabii ki verebilirim. Hani mesela tüketim. Öncelikle ihtiyacımızdan fazlasını tüketmeye acilen son vermemiz gerekiyor. İhtiyacımızdan fazlasını almamamız, ihtiyacımız olanlar için paylaşım ağlarını hayatımıza dahil etme kültürünü edinmemiz gerekiyor. Ödünç almak, kiralamak, ikinci el kullanmak, paylaşmak, bunlar aslında en kolay adımlar atabileceğimiz şey. Bir taraftan da israf ve verimlilik var. Pardon Utku Bey, ne diyordunuz? Yok, en temel problemlerden bir tanesi bu diyorum. Tüketimi belli ölçüde bir yere çekmek. Yoksa zannediyorum çok ciddi bir tüketim toplumu oldu dünyada insanlar ve özellikle Batı dünyası, işte bizler. Evet. Bu çok olumsuz etkiliyor her şeyi. Aynen, biz de sosyal medya aracılığıyla aslında bu kültürden çok daha fazla etkilenmeye başladık. Aslında baktığımızda 20-30 sene öncesine bile baktığımızda, her türlü gelir kesiminden insana baktığımızda ne kadar çok paylaşım kültürü olduğunu görüyoruz. Her birimizde israf kültürü vardı. Ne bileyim, bir anneannemden kalan bir şeyi ben değerli olduğu için, ona manevi olarak da değer verdiğim için evimde kullanmaya devam edebiliyordum. Şu an hani hem kısa süreli, kısa ömürlü ürünler alıyoruz, hem de çokça alıyoruz. O yüzden bundan vazgeçip bir şekilde yine o eski, yani bizlere hiç yabancı olmayan tüketim şekline dönersek aslında kendimiz için ve gezegenimiz için en iyi şeyi yapmış olacağız. Harika. Şimdi ben bir de şeyi sormak istiyorum. Geçen hani sosyal medyada takip edince sizin aktiviteleriniz oluyor. Genellikle hani iş çevrelerini de belli ölçüde zannediyorum bilgilendiriyorsunuz. Bunlardan yine bir tanesini görmüştüm Yuvan Dünya'nın sosyal medya hesabında. İşte Bülent Eczacıbaşı'nın da katıldığı, işte Cem Boyner'in de katıldığı, ki hani önemli iş çevresinden önemli insanlar. Dolayısıyla bu tür aktiviteler devam edecek mi, ya da bunlara devam ediyor musunuz? Nasıl bunları organize ediyorsunuz? Bir de bu konuda son olarak sizden bilgi alabilir miyiz? Tabii Utku Bey, biz aslında iş dünyası bizim güçlü kaslarımızdan bir tanesi. Çünkü Yuvam Dünya'nın hem kurucularında hem de yönetim kurulunda çokça iş dünyasının liderleri var. Biz iş dünyasıyla bir kültür dönüşümü programlarımız var. Yani şirketlerde, özellikle de büyük şirketlerin, onlar her ne kadar Avrupa mutabakatı vesaire gibi şey mutabakatlar yüzünden hızlıca dönüşmeye çalışsalar da, biz kültür dönüşümü programıyla her bir çalışanının iklim krizi konusunda farkındalığa varıp burada kendileri isteyerek bir kültür değiştirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Çokça eğitim, çokça workshop var içerisinde. Farklı farklı konferanslar var ve daha çok ilham vermek var. Çünkü aslında bu kriz çokça fırsat barındırıyor içerisinde. Ve biz bunları da, yeşil ekonomi fırsatlarını da, sürdürülebilir ekonomi fırsatlarını da iş dünyasına göstermeye çalışıyoruz. Dediğiniz konu ise iş dünyasıyla beraber yaptığımız aslında sürdürülebilirlik ve iklim krizi zirvelerimiz. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Geçen sene geçen sene en önemli, yani çok değerli konuklarımız vardı. Mesela dünyadan da Dr. Jane Goodall vardı. Hatta 6,5 yaşında benim kızımla bir şey yaptı, o görüşme yaptı ve çok güzel geçti. Böyle iki çok farklı iki jenerasyonun konuşması ve onların aslında dile getirdikleri iş dünyası için de çok kritikti. Dediğiniz panellerden bir tanesi Cem Boyner kızı Elif'le, Bülent Eczacıbaşı oğlu Emre'yle, Ahmet Kocabıyık'ta oğlu Levent'le beraber bir panel yaptılar. Ve çok güzel bir paneldi. Çünkü bizim için çok önemli olan şey, okey, şu an çok değerli yönetim kurulu başkanları, CEO'lar bunları yaptılar. Evet, dönüşüme geçtiler. Peki gelecek nesil liderler neyi görüyor ve nasıl davranacaklar? Onlardan bunu dinledik. Özellikle Türk sanayisine önde gelen isimlerinden bunu dinlemek ve genç jenerasyonlarından bunu dinlemek bizim için çok güzel oldu. Farklı farklı birçok lideri dinliyoruz burada. Aynı zamanda da hem de onlara ilham olacak, her birimize ilham olacak dünyadan çok önemli isimleri de dinliyoruz. Bu sene de Mayıs ayında üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Harika. Şimdi ben hep şeyi merak ediyorum. İklim krizinden konuşuyoruz. Hani yayın öncesinde biraz konuştuk. Ben biyoçeşitlik krizine de çok önem veriyorum diyorum ya. Başta da söyledim. Bunu çözersek otomatik olarak iklim krizini de aslında çözmeye başlayacağız. Dolayısıyla hani sizlerin benim nacizane önerim biyoçeşitlik krizini de gündeme alarak özellikle yine hem bu anlamda iş dünyasında da önemli isimleri bilgilendirmenin çok önemli olacağını düşünüyorum. Burada şeyi merak ediyorum. Yine siz onlara yakın bir kişi olarak ya da görüşen birisi olarak bu tür panellerde kendilerini gören birisi olarak örneğin iklim krizine nasıl yaklaşıyorlar? Eczacıbaşı Holding olabilir, işte Borusan Holding olabilir. Bunlar nasıl bakıyor? Yani bu attığı adımlar çünkü önemli liderler iş dünyasında ve biz akademik bilgiyi üretiyoruz ama bunu belli ölçüde ulaştırmamız lazım belki onlara. Çünkü teknoloji de üretiyorlar, işte ilaç üretiyorlar, farklı üretimler yapıyorlar. Onların bakış açıları bu konuda nasıl? Ben çok merak ediyorum bunu kendi adıma. Ben genel olarak hani tüm iş dünyasına baktığımda, özellikle de büyük şirketlere baktığımda bu krizin gerçekten farkında olup ve aynı zamanda hissedar ve CEO bazında bu krizin liderliğini aldıklarını son yıllarda özellikle en önemli liderlerle bu krizi ele aldıklarını görüyorum. Bu bence çok sevindirici bir şey. Çünkü bu kriz gerçekten hani hissedar bazında, CEO bazında ele alınmazsa aksiyon almak çok zor oluyor. Onların yani dediğim gibi zaten birçok Avrupa, işte Amerika'nın uyguladığı farklı farklı regülasyonların olacağını zaten görüyoruz. Bazıları başladı, bazıları başlayacak. Bu yüzden de gelişmek zorundayız ama her şeyden ötesi gezegenimiz için değişmek zorundayız ve onların da değişmesi şart. Biz tüketiciler olarak kendi bu krizin farkına varırsak, kendimiz de hem şirketlerden hem de hükümetlerden neyi talep edeceğimizi bilirsek, en önemlisi bu. Çünkü bizler bir olursak ve bir hareket yaratırsak zaten şirketlerin ve hükümetlerin değişmemesi ve aksiyon almaması mümkün değil. Çok teşekkür ediyorum. Biyoçeşitlilik konusunda size katılıyorum. Mutlaka bir şeyler yapmamız gerekiyor. Çok daha büyük şeyler tabii ki yapıyoruz ama çok daha büyük şeyler yapmamız gerekiyor. Sizlerle görüşerek, siz değerli bilim insanlarını dinleyerek bizler de bu projelerde bir yerinden, önemli yerinden tutmayı çok arzularız. Yani ben bu vesileyle hani sizi tanıdığıma çok mutlu oldum. Bu da vesile olduğu için bunun da altını çizmek istedim. Çünkü hani bir adım atabileceğimizi düşünüyorum. Belli ölçüde birlikte. Valla çok güzel bir sohbet oldu. Süremizin yavaş yavaş sonuna da geldik. Böyle akıcı olunca farkına varmıyoruz zamanın nasıl aktığını. Ben vakit ayırdığınız ve geldiğiniz için size çok teşekkür ediyorum içtenlikle. Eksik olmayın. Ben de çok teşekkür ederim Utku Bey. Yine görüşmek üzere diyorum. Projelerinizi takip etmeye devam edeceğiz. Harika. Yani sağ olun. Gerçekten iyi bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Ben bu vesileyle dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki günlerde yine biyoçeşitlik ve iklim sohbetleriyle yeni konuklarımızla ben burada olacağım. Birlikte olacağız. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.